do juče ona meni vješe sve, mislih da ljubav vječno traje, al ona sluši sve moje sve, neka je sada, nek sveta je. Al ona sluši sve moje sve, neka je sada, nek sveta je. Reci joj, reci, da ne šalje slike, reci joj, reci, pisma da ne piše. Tebi ću priznati, moj stari druže, volim je, volim, od života više. Da ne piše, tebi ću